Kierowców wyłaniamy codziennie. Przyjedź, zatankuj i zagraj. Szczegóły loterii i regulamin na stacjach Lotos i na podwajamy.pl. Maksymalna wartość wygranej 534 zł. Loteria dla osób, które ukończyły 18 lat. Żegnamy reklamy. 17 na zegarze, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke, to wciąż środa, 29 listopada, a teraz serwis Trójki. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Komisja Sprawiedliwości od rana pracuje nad prezydenckim projektem zmian w Sądzie Najwyższym. Za chwilę głosy za i przeciw. Jest to śledztwo w sprawie oskarżeń o molestowanie i mobbing przez dwóch warszawskich dziennikarzy. Wszczęła je prokuratura okręgowa. Zima w natarciu, jutro prawie wszędzie zrobi się biało. Na południu kraju już te opady są bardziej groźne. Ale zima nie zagości na długo. 8 godzinę nad prezydenckim projektem zmian w Sądzie Najwyższym pracuje Sejmowa Komisja Sprawiedliwości. Jednym z punktów spornych jest to, by sędziowie przechodzili w stan spoczynku po 65 roku życia. Opozycja przekonuje, że to niezgodne z konstytucją. To kiedy będzie ustawa, która stwierdzi, że prezydentem Rzeczpospolitej można być do 46 roku życia? Zarzuty Borysa Budki z PO odpierał przewodniczący komisji Stanisław Piotrowicz z PiSu. Konstytucja przewiduje takie przypadki i powiada ustawodawcy zwykłemu, wolno przenieść sędziego w stan spoczynku. W czasie przerwy w obradach komisji za zamkniętymi drzwiami z politykami PiS rozmawiała Zofia Romaszewska, przedstawiciel prezydenta w komisji. Jak mówiła dziennikarzom, na razie nie ma mowy o możliwości zawetowania projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Na razie nie ma mowy, zależy co się będzie dalej działo. Były zawsze kierunek, zmiana, nie to, że dokładnie ten rzecz, diabeł tkwi w szczegółach. Komisja pracuje nad 74-stronicowym projektem prezydenta Andrzeja Dudy. Zakłada on m.in. badanie przez Sąd Najwyższy skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki sądów, w tym z ostatnich 20 lat, czy utworzenie Izby Dyscyplinarnej z udziałem ławników. Wczoraj komisja opowiedziała się za prezydenckim projektem w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa wraz ze wszystkimi 7 poprawkami zgłoszonymi przez PiS. Jest śledztwo w sprawie oskarżeń o molestowanie i mobbing przez dwóch warszawskich dziennikarzy. Wszczęła je prokuratura okręgowa. 8 kobiet oskarżyło dotychczasowego szefa portalu Wyborcza.pl Michała Wybieralskiego oraz publicystę Jakuba Dymka, który współpracował z Krytyką Polityczną. Na stronach codziennika feministycznego kobiety mówią o hipokryzji na lewicy i nowych twarzach akcji hashtag MeToo. Zarzuty autorek dotyczą m.in. mobbingu i molestowania. W artykule są też informacje o gwałcie. Po publikacji dziennikarze zostali zawieszeni w swoich obowiązkach. Śledztwo wszczęła dziś prokuratura. Kraje Unii Europejskiej chcą zwiększyć walkę z nielegalną migracją, a sprawa ta jest jednym z głównych tematów rozpoczętego w Abidżanie w wybrzeżu Kości Słoniowej dwudniowego szczytu Unii Afrykańskiej i Unii Europejskiej. Dyskusja o migrantach powróciła po ujawnieniu przez telewizję CNN, że w Libii odbywają się nielegalne targi niewolników. Migranci, którzy przez Libię chcieli dotrzeć do Europy, są sprzedawani za kilkaset dolarów. A prezydent Francji Emmanuel Macron, który przed przylotem do Abidżanu był w Burkina Faso, zapowiedział, że Unia będzie chciała przeciwdziałać temu procederowi. Zaproponuję też, że Afryka i Europa pomoże ludziom, którzy utknęli w Libii poprzez szerokie wsparcie ewakuacji osób, które znalazły się w zagrożeniu. Francuski prezydent nie sprecyzował jednak, jak miałyby wyglądać te akcje. O konieczności walki z przejawami niewolnictwa mówiła też niemiecka kanclerz Angela Merkel. To bardzo ważne, byśmy wspierali Afrykańczyków w walce z nielegalną imigracją, by zapobiec przetrzymywaniu ludzi w obozach w Libii, a nawet handlowaniu nimi w obrzydliwy sposób. Afrykanie są słusznie oburzeni, ja także. Przed rozpoczęciem szczytu premier Beata Szydło mówiła, że jeśli nielegalna migracja z Afryki ma zostać zatrzymana, należy stworzyć tam perspektywę życia i rozwoju, zwłaszcza dla młodzieży. Do tej kalendarzowej brakuje jeszcze 3 tygodni, jednak zima przyjdzie jutro. A synoptycy zapowiadają, że od rana w wielu częściach Polski zrobi się biało. Opady śniegu spodziewane są na południu, wschodzie i w centrum. Napada sporo, ostrzega synoptyk Małgorzata Tomczuk z Centrum Nadzoru Operacyjnego IMGW. Lokalnie nawet w województwie łódzkim jest takie ostrzeżenie już wydane, do 15 centymetrów może przybyć, ale na południu kraju już te opady są bardziej groźne, ponieważ na przykład w województwie małopolskim na południu, czyli te regiony podgórskie, tam prognozowane jest, że dzisiaj w nocy i jutro w dzień i jeszcze kawałeczek nocy z czwartku na piątek przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść około 20 centymetrów. Najwięcej 20 cm napadać ma w Beskidzie Śląskim i Żywieckim. A jednak zima nie zagościł nas na dobre. Synoptyk dodała, że mamy do czynienia z tak zwanym okresem przedzimowym, podczas którego będzie padało trochę śniegu i trochę deszczu ze śniegiem. Nocami przymrozki, w ciągu dnia lekko, temperatura na plusie, dużo się będzie działo, ale to nie będzie przyjemna pogoda. Ostrzega Małgorzata Tomczuk i nie wyklucza, że za tydzień zrobi się cieplej. To był serwis Trójki. A to będą informacje sportowe. Tomasz Gorazdowski, dzień dobry. Dzień dobry. Robert Kubica zakończył testy na torze Formuły 1 w Abu Zabi. Dziś w Williamsie przejechał 28 okrążeń w porównaniu do 100 wczoraj i w popołudniowej sesji osiągnął 7 czas. Był szybszy od jeżdżącego także ze samochodem Williamsa Sergeja Sirotkina. O mniej więcej pół sekundy Rosjanin do tej pory był rezerwowym kierowcą zespołu Renault. Teraz stara się o miejsce w brytyjskim zespole, więc dobrze, że dzisiaj Polak był szybszy od Rosjanina, a najszybszy był czterokrotny mistrz świata Niemiec Sebastian Vettel. Dla wszystkich interesujących się sportem motorowym, pięciokrotny rajdowy mistrz świata Francuz Sebastian Ogier podpisał kolejny kontrakt z M-Sportem, w barwach którego jeździł w tym roku. Negocjacje trwały kilka miesięcy. Obaj kierowcy teamu, bo tym drugim będzie Elfyn Evans, otrzymają na najbliższy sezon najnowszej generacji Fordy Fiesta WRC. Nasze piłkarki ręczne przygotowują się do Mistrzostw Świata, które 1 grudnia rozpoczynają się w Niemczech. Ostatnie zwycięstwa w turnieju w Rumunii na przykład dały naszemu zespołowi sporo animuszu, podkreśla trener Leszek Krowicki. Chciałem zawsze i zawsze chcę potwierdzenia tej roboty w jakiejś tam formie i myślę, że chyba najprostszą taką formą, która potwierdza to, czy się dobrze pracuje, to są po prostu zwycięstwa. Jeżeli moje dziewczyny się cieszą, no to znaczy, że mają też radochę i to mnie też generalnie satysfakcjonuje. Komisja Dyscyplinarna Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego zdyskwalifikowała 3 kolejnych rosyjskich bobsleistów uczestniczących w igrzyskach w Soczi w 2014 roku. Anulowała uzyskane przez nich rezultaty, ale tym razem oni nie byli medalistami. Zwycięzca turnieju 4 skoczni w sezonie 2013-14 Austriak Thomas Dietrich uległ groźnemu wypadkowi podczas treningów na skoczni w Ramsau. No jak to bywa w takiej sytuacji, stracił kontrolę nad nartami, upadł, przewieziono go helikopterem do szpitala, stwierdzono krwawienie w czaszce, zmiażdżenie części płuc, ranę szarpaną, tłuszczoną oraz otarcie na skórkę, zatem to nie wygląda najlepiej, ale cóż, skoki właśnie takie są, a skocznia w Ramsau do najmniejszych nie należy. No i na koniec informacja piłkarska. Brytyjskie media informują, że Sam Allardyce zgodził się zostać trenerem piłkarzy Evertonu. Klub z Liverpoolu już miesiąc temu zwolnił Ronalda Koemana. Ostatnio Allardyce prowadził zagrożony spadkiem Crystal Palace, utrzymał go w Premiership. Wcześniej kibice mogą go znać z pracy z reprezentacją Anglii. Krótką, bo szybko zwolniono go w związku z aferą korupcyjną. Ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o trenerów w Premiership, bo Alan Pardew został trenerem piłkarzy West Bromwich Albion, zespołu, w którym gra Grzegorz Krychowiak. Taką pogodę to raczej nie radzę skakać na skoczni, nawet najwytrwalszym. Trzeba to przeczekać. Idą śnieżyce, a dziś w nocy będzie i deszcz ze śniegiem, i śnieg, i wiatr. I to wszystko na pozostałym obszarze, bo jedynie przejaśnienia możliwe są na północnym zachodzie i zachodzie. Na pozostałym obszarze trzeba przygotować się na pogodowe niespodzianki. Na dodatek temperatura spadnie do minus 2 stopni. No taki przedział od minus 2 do 0, tylko na zachodzie miejscami 1 stopień powyżej 0. Wiać będzie mocno, wysoko w Tatrach i Bieszczadach wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne, a jutro to jak sypnie, to się w bajkowej aurze obudzimy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójwymiar. Potrójne spojrzenie na współczesny świat nowoczesnych technologii, nauki i biznesu. W programie o najnowszych odkryciach, o technologii, która sprawia, że życie staje się prostsze i ciekawsze, a także o biznesie, który coraz częściej bez nauki i technologii nie może być efektywny. Dziś w Trójce o 18.35. Partnerem audycji jest PWPW. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ruszyła spektakularna wyprzedaż Lexusa. Teraz unikalny komfort i bezkompromisowe bezpieczeństwo są na wyciągnięcie ręki.

Głupiś, synku, głupiś, absolutnie, pociąg to ci, synku, nic nie utnie. Wydmuchnie cię z torów i z tych gaci, ja za postój mandat każą płacić. Ostatnia nadzieja w palnej broni, wyceluje se do lewej skroni. Zanim strzelę raz, dwa, trzy odlicie i spokój mi wyjdzie na oblicze. Ręce ci drżą jak u pijaczyny, zrobi się to z usznej małżowiny i nigdy już przez ten huk z rusznicy nie usłyszysz Jarka Nohawicy. Co mam czynić, mój ty Boże, poraź, by mnie grabacz wreszcie mógł zaorać? Co robić zasranym mym żywotem, coś mi dał i nie chcesz wziąć z powrotem? Żywot masz zasrany, ty ma tole, ciesz się czulu, żeś tam ciąć na dole. Rzuć gorzałe fajki i klękanie, bo dość mam patrzenia z góry na nie. Żywot masz zasrany, ty ma tole, ciesz się czulu, żeś tam wciąż na dole. Rzuć gorzałe fajki i klękanie, bo dość mam patrzenia z góry na nie. Na, na, na, na, na, na. Z góry przepraszam, a właściwie z dołu przepraszam za to jedno słowo, bo być może no, siedmiolatek gdzieś tam z tyłu w foteliku, ale piosenka i sztuka przepiękna. Jaromir Nohawica oczywiście, a dyskusja na temat gabarytów samochodów dużych, po tym jak informowaliśmy, że miejsca parkingowe mają zostać poszerzone o 20 cm, rozgorzała na dobre. Słuchacz pisze, że reklamy samochodów terenowych to sprzedawanie marzeń, reklamie właścicieli jeździ na rowerze, skacze ze spadochronem na nartach, ciągłe wyprawy, las, błoto, pustynia, a rzeczywistość kończy się na krawężniku pod marketem. Chciałem odnośnie tych dużych samochodów też zabrać głos. To nie jest tak, że każdy mówi, że właśnie, że trzeba mieć rodzinny samochód wielki od razu, bo dziecka się nie da wsadzić. Myśmy jeździli przez tyle lat dwójką dzieci we czwórkę w trzydrzwiowym samochodzie w małej wieście i dawaliśmy radę. Także to takie tłumaczenie to nie do końca jest prawdziwe. Taki wniosek mam co do gabarytu samochodu. Ideałem byłoby Iko z rozsuwanymi drzwiami, już myślę nad przeróbką, i do tego na 18 kołach, żeby się dowartościować. Po tuningu oczywiście. 2-2 i 7 trójek. Zapraszamy do trójki. Ale teraz poważnie. W Mianmie, kraju znanym niegdyś pod nazwą Birma, trzeci dzień trwa wizyta papieża Franciszka. Wizyta ta ma swój kontekst polityczny i przez komentatorów uważana jest za misję trudną i delikatną. W Mianmie jest nasz reporter Krzysztof Renik. Komentatorzy i analitycy, którzy sądzili, że papież Franciszek odniesie się w sposób bezpośredni do dramatu rozgrywającego się w stanie Rakhine, zawiedli się. Podczas swych dwóch najważniejszych wystąpień w Naypyidaw, gdy słuchali go przedstawiciele władz kraju, oraz w Yangonie podczas uroczystej mszy nie padło słowo o Rohingjowie. Nie padły także z ust papieża słowa o kryzysie w stanie Rakhine. Birmański komentator oraz założyciel niezależnej szkoły dziennikarskiej Sein Win nie był tym zaskoczony, ale rozumiał dylemat papieża. Użycie słowa Rohingja mogło zakończyć spotkanie nagle i gwałtownie, szczególnie spotkanie z głównodowodzącym armią. Papież mógłby użyć tej nazwy raz, ale powinien unikać jej powtarzania. Doskonale wiemy, że sprawa jest delikatna. Z drugiej wszakże strony papież powinien stanąć po stronie praw tych ludzi. To bardzo trudna dla niego sytuacja. To dylemat. Powody, dla których papież nie wymienił słowa Rohingjowie, rozumiał dobrze Antoni Słodkowski, szef jangońskiego biura agencji Reuters, od lat pracujący w Mianmie. Papież też musiał wziąć pod uwagę fakt, że wielu chrześcijan i katolików żyjących w Birmie żyje w miejscach, które są dalej albo pod kontrolą armii, albo w jakiś sposób jest tam cały czas konflikt etniczny. W związku z tym to była po prostu bardzo trudna decyzja, ponieważ mógłby później zostać oskarżony o to, że na przykład naraża ich zdrowie czy życie poprzez tego typu wystąpienia. Czy to oznacza, że papież wykazał się nieczułością serca, że nie pochylił się nad losem społeczności, która od lat pozbawiona jest Mianmie wszelkich praw obywatelskich? Ludu, który stał się w ostatnim czasie, zdaniem Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz organizacji broniących praw człowieka, ofiarą czystek etnicznych. Czy obecna głowa Kościoła katolickiego odchodzi od utrwalonego już również wizerunku obrońcy wykluczonych i niechcianych? W Mianmie wypowiedzenie słowa Rohingya nie zjednałoby papieżowi sympatii buddyjskiej większości, to pewne. Ashia, młody działacz kultury, ujął to następująco. Because he's not very well known. Ponieważ papież nie jest w Mianmie specjalnie znany, ponieważ niewielu ludzi w kraju wie, jakie jest znaczenie papieża, to nie sądzę, by jego przesłanie jakoś szeroko się tu rozprzestrzeniło. Nawet jeżeli będzie mówił o potrzebie pokoju, to ludzie zapytają, ale dlaczego ktoś obcy, ktoś z zewnątrz nam o tym mówi? Dlaczego przybył z tym przesłaniem do Mianmy? Ale nie o sympatię jedynie chodzi. Chodzi przede wszystkim o przekonanie nie tylko władz wojskowych Mianmy, ale i społeczeństwa, szczególnie birmańskiej większości, że inny nie oznacza gorszy, że inność może być bogactwem kraju, że unifikacja i wykluczenie innych etnicznie i narodowościowo w kraju takim jak Mianma, kraju, w którym mieszka co najmniej 130 etnosów, jest złem i prowadzi do konfliktów oraz wojen. O tym papież Franciszek mówił otwarcie i stanowczo w obu swych publicznych wystąpieniach. Wydaje się, iż papież postanowił przemawiać w sprawach najtrudniejszych językiem pozytywnej zachęty, wiodącej ku rozwiązaniom humanitarnym, a nie językiem wytykania błędów i karcenia nawet za zbrodnie. Do takiego działania zachęcał Franciszka jeszcze przed pielgrzymką, rozumiejący dobrze delikatność obecnej sytuacji w Mianmie, kardynał Charles Bo z Yangonu. Trzeba w tym miejscu dodać, że znaczna część spotkań papieża odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Jak twierdzą obserwatorzy watykańskiej dyplomacji, być może to w ich trakcie Franciszek mówi o prawach Rohingjów, używając słów stanowczych, ale to już tajemnice watykańskiej dyplomacji. Z Yangonu w Mianmie relacjonował Krzysztof Renik, a z Krakowa zaśpiewa Grzegorz Turnał. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta, aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. Nie chodzę nad żadną z rzek. Nie tłukę się w pociągu, który staje na każdej stacji. Nie jest mi zimno, nie jestem głodny, oddaliłem się tak. Tak, że dalej już nie można, nie szukaj mnie. Nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Podejdź do szafy, otwórz ją, wyjmij z półki tę moją niebieską koszulę. Wyprasowaną, złożoną, rozłóż ją na stole. Rozepnij kołnierzyk, potem drugi guzik i trzeci. Widzisz to, co znalazłaś w środku? To właśnie ja. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Szukaj mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie znajdziesz mnie. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek, to właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie szukaj mnie. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek, to właśnie ja. To właśnie ja. Artysta z Krakowa zaśpiewał. No właśnie, niektórzy uważają, że zawody artystyczne to bardziej hobby niż praca i o tym teraz. Zapraszamy do Trójki. Wszystko dlatego, że kilka dni temu na fanpage'u Biura Karier Akademii Muzycznej w Krakowie ukazało się kontrowersyjne ogłoszenie, że zaprasza się zespół muzyków, który uświetni bal w zamian za ciepły posiłek i możliwość pozostania na imprezie. Wpis wywołał burzę krytycznych komentarzy, co tylko potwierdza, że są takie zawody, których nie traktuje się poważnie. Jesteśmy u optyka, mnóstwo oprawek. Każda oprawka inny kolor, inny kształt, które by do mojej twarzy pasowały. Pani ma ciepły typ urody, więc trzeba wybrać ciepłe. Jeżeli na przykład miałaby Pani wybór między złotymi a srebrnymi, to zawsze trzeba wybrać złote. Fajnie wyglądały też oprawki vintage. I właśnie tym się Pani zajmuje na co dzień? I właśnie tym się zajmuję na co dzień, czyli ubieram klientów od głów do stóp. Magda Potok, stylistka. Czasami dostaję maile, wręcz z takim pytaniem, czy ja bym zgodziła się zrobić to za darmo. Nocleg u bardzo miłej pani. Paweł Muzyka, kontrabasista. I bardzo dobry obiad, który ta pani gotuje. Spotkałam się z propozycją Anna Cierpisz, wiolonczelistka. Jedzenia obiadu. Jeden ze znanych polskich biznesmenów organizował Biennale Weneckie. Andrzej Laskowski, Centrum imienia Adama Smitha. I szukał kandydatów do pracy, język angielski, włoski, znajomość sztuki, jako wolontariusza, który sam się jeszcze miał tam utrzymać, w zamian za to przecież spotka wspaniałych ludzi i będzie miał kontakty. Otrze się o wielki świat. To jest między innymi efekt kilkudziesięciu lat traktowania sztuki jako elementu polityki kolejnych rządów. Andrzej Sadowski, Narodowa Rada Rozwoju przy prezydencie RP. Sztuka, która niestety została zetatyzowana, to znaczy, że artyści dali się przypisać jako sponsorowani przez państwo i nie są uważani za ludzi normalnie funkcjonujących na rynku. Naprawdę to nie były złe intencje pani, która to zamieściła. Profesor Jan Pilch, prorektor Akademii Muzycznej w Krakowie, która zamieściła wywołujący kontrowersje wpis. Ani też nasz sposób postrzegania tego zjawiska i tego, żeby muzycy grali za darmo. To ogłoszenie to była tylko koleżeńska przysługa. Wyciągamy z tego wnioski. Ja mogę tylko powiedzieć, że jest nam bardzo przykro z tego powodu i że oczywiście tych wszystkich, którzy, nie wiem, poczuli się w jakiś sposób urażeni tym, oczywiście przepraszamy. Najczęściej propozycja do portfolio. Tomasz Bartoszyński, fotograf. Na początku takie propozycje są bardzo przydatne, ale kiedy wchodzimy na pewien poziom profesjonalizmu i zaczynamy z tego żyć tylko i wyłącznie z tego, to takie propozycje niestety trzeba odrzucić. Samo granie to nie jest ten moment występu. Jan Hutek, oboista barokowy. To nie jest to 15 minut czy godzina koncertu, tylko to często godziny bądź dni przygotowań. Regularnie wymieniać struny, włosie w smyczku, załatwienia chociażby stroju koncertowego, butów, odpowiedniego makijażu. To są ceny w tysiącach złotych. Zawsze trzeba dokładać ze swoich pieniędzy. Proponowano mi zrobienie zdjęcia, zwrot kosztów podróży. Ciepły posiłek nie, jeszcze do tego nie doszło. Natomiast dziewczyna mnie poprosiła o poprowadzenie szkolenia w zamian za zabieg kosmetyczny. Proponowanie pracy wyłącznie za miskę ryżu w momencie, kiedy nie ma klęski głodu, jest najzwyczajniej niemoralne i taki rodzaj działalności gospodarczej nigdy się nie rozwinie. O artystów, których dopadają propozycje barterowe, upominała się Agnieszka Szwajgier w audycji popołudniowej. Panowie z zespołu, którego płyta już krąży w odtwarzaczu, na pewno ciepły posiłek wczoraj dostali. Co więcej, dostali również uwielbienie fanów w progresji. Wystąpili wczoraj Nothing But Thieves. Kto nie dostał się na ten koncert, bo szybko wyprzedano wszystkie bilety, będzie miał jeszcze okazję za 2 miesiące w Krakowie. Powrócą. No i to był bardzo, bardzo, bardzo koncert. You might kill me with desire. Want me tighter than no wire. It's something that you do to me. I run away like mercury. And I know you think it's rough when you're trying to patch us up. And I say, honey, what is love? You just say I drink too much. Maybe I'm defective, or maybe I'm dumb. I'm sorry, so sorry for what I've done. Maybe I'm bad-natured, or maybe I'm young. I'm sorry, so sorry for what I've done. T-shirt that I wear and pick the thorns out of my hair. I broke your heart so carelessly, but made the pieces part of me. And now it hurts why we've become, 'cause you taught me how to love. It's me who taught you how to stop, and you just say I drink too much. Maybe I'm bad nature, or maybe I'm Było, było, sorry oczywiście. A na deser Amsterdam, Nothing But Thieves w audycji popołudniowej, 17.30 już minęła. Pora zatem na skrót najnowszych informacji, które ma dla Państwa Artur Ewertowski. Komisja Sprawiedliwości przyjmuje kolejne poprawki PiSu do ustawy o Sądzie Najwyższym. Od rana trwa wznowione rozpatrywanie zgłoszonego przez prezydenta projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Posiedzenie komisji jest zaplanowane także na jutro. Dzisiaj posłowie PiSu przedłożyli 35 poprawek. Komisja dotychczas przyjęła kilka z nich. Jednym z punktów spornych jest to, by sędziowie przechodzili w stan spoczynku po 65 roku życia. Prokuratura sprawdza doniesienia o mobbingu i molestowaniu kobiet przez dwóch dziennikarzy. 8 kobiet żyło dotychczasowego szefa portalu Wyborcza.pl Michała Wybieralskiego oraz publicystę Jakuba Dymka, który współpracował z krytyką polityczną. Łukasz Łepczyński z prokuratury okręgowej w Warszawie powiedział, że śledztwo dotyczy 4 wątków. Chodzi o przestępstwa zgwałcenia, naruszenia praw pracowniczych, powodowania uszczerbku na zdrowiu oraz dwukrotnego naruszenia nietykalności cielesnej. W toku śledztwa w charakterze świadków przesłuchane zostaną autorki publikacji i w zależności od ich relacji prokurator będzie podejmował dalsze czynności procesowe w sprawie. Wystąpimy również do spółki Agora o przekazanie dokumentacji wewnętrznego postępowania wyjaśniającego. A redakcje zawiesiły współpracę z oboma dziennikarzami. To tylko spekulacje, tak brytyjski resort finansów określa medialne doniesienie o tym, że Wielka Brytania i Unia Europejska porozumiały się w sprawie rozliczeń związanych z Brexitem. Jak podano, nic nie jest ustalone do czasu, aż wszystko będzie ustalone. Brytyjskie media informowały, że negocjatorzy osiągnęli wstępne porozumienie. Zgodnie z nim Brytyjczycy musieliby wpłacić do unijnej kasy nawet do 60 miliardów euro. Tyle w skrócie, a teraz już ekonomia. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control. Ekonomia w Trójce. I Dominik Oleński, dzień dobry. Dzień dobry. Toyota zainwestuje 400 milionów złotych w produkcję nowej generacji silnika benzynowego w zakładzie w Wielczu-Laskowicach, poinformowało Ministerstwo Rozwoju. Produkcja ma zostać uruchomiona w 2020 roku. Tymczasem przedsiębiorcy apelują do rządu o powstrzymanie zniesienia limitu 30-krotności składek na ZUS. Jak mówi Grzegorz Baczewski z Konfederacji Lewiatan, wejście w życie nowych przepisów już 1 stycznia przyszłego roku spowoduje perturbacje w funkcjonowaniu firm. Rząd podjął pracę nad tą ustawą na jesieni. Możemy się spodziewać jej uchwalenia w grudniu, no i publikacji również w grudniu i wtedy okaże się, że firmy mają tydzień lub 2 tygodnie na przystosowanie się do zupełnie innych warunków funkcjonowania w następnym roku. Mówimy tu często o firmach, które mają zatwierdzone budżety już w lipcu, a czasami rok wcześniej i dostosowanie tych budżetów będzie bardzo trudne. Przeciwko regulacji opowiadają się nie tylko przedsiębiorcy, ale też związki zawodowe. PKO Bank Polski wesprze małych i średnich przedsiębiorców w wychodzeniu na zagraniczne rynki. Ma w tym pomóc specjalna platforma wsparcia eksportu. Przedsiębiorcy planujący ekspansję zagraniczną będą mogli znaleźć na niej m.in. raporty gospodarcze o poszczególnych rynkach, czy informacje o tym, jak rozpocząć biznes w danym kraju i na co uważać, tłumaczy dr Robert Zmiejko z PKO BP. To narzędzie to kompendium analiz od ABC eksportera, czyli od informacji dotyczących jak zbudować strategię ekspansji międzynarodowej, jak przeprowadzić marketing przy ekspansji zagranicznej, jak dokonywać rozliczeń, czy to podatków, czy ceł i jak sfinansować przede wszystkim eksport. Według prognoz w tym roku eksport Polski ma wzrosnąć o blisko 8%, a import nieco mocniej. WIG20 na zamknięciu sesji stracił blisko 2%. Obecnie za euro płacimy 4,20 zł. Dolar kosztuje 3,55, frank szwajcarski 3,60, a kurs funta brytyjskiego to 4,76 zł. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Na program zaprosił sponsor Renault. Producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control. W nocy pogodnie tylko na północy i na zachodzie. Na Warmii, Pomorzu, Nizinie Szczecińskiej, Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej dodatkowo mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na pozostałym obszarze okresami opady śniegu, a początkowo w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie również deszczu ze śniegiem i deszczu. Sypnie także na Podhalu i w Tatrach nawet do 12 cm świeżego puchu. Spadnie temperatura od minus 2 stopni do zera. Tylko na południowym zachodzie 1 stopień powyżej zera. Wiatr słaby, zmienny. Na północy słaby i umiarkowany południowy, a wysoko w Tatrach i Bieszczadach porywisty będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

jest bardzo, bardzo fajnym pieskiem. Mieszkanka naszej gminy zgłosiła nam, że jest pies błąkający się po miejscowości Owieczki. Więc pojechałam, zabrałam go tutaj do siebie, no i karmimy go codziennie, szukamy właściciela do niej. Lepiej jakby znaleźć dom dla tego psa, no, gdzieś u gospodarza, niż w tym schronisku. Tak, tym bardziej, że gmina rolnicza, więc jest więcej możliwości, prawda, niż... Ja mam dwa pieski na przykład. Trzeciego bym już nie wzięła, nie? Ale no dobrze jest mieć psa w podwórku. Mamy ją na stronie internetowej, mamy na Facebooku. Więc mówię, niejednokrotnie już żeśmy adoptowali takie pieski. Mieliśmy taką suczkę, która przychodziła codziennie pod urząd i prosiła o śniadanie, więc dostawała je. Oszczędziła nam się, przynieśliśmy szczeniaki. Wszystkie rozeszły się jak świeże bułeczki, było ich 6. A suczkę adoptowała mieszkańka naszej gminy. Anna będzie wiaducze historii w szkole w Klonowej. W szkole, która można powiedzieć sąsiaduje z urzędem gminy, pani została właścicielką takiego jednego psiaka. Ja się tak w sumie wahałam, bo mam już jednego psa w domu, no ale przygarnęłam, no i psina jest w domu, jest psem kanapowym. No i jest naprawdę przesympatyczna. Jak tak teraz patrzę na nią, to w sumie nawet sama na siebie jestem zła, że nie wzięłam jej wcześniej. Współpracuje z nami pani lekarz weterynarii, która jak jeździ po terenie, oczywiście też namawia mieszkańców. Może ktoś nie ma pieska, może by wziął, także też nam pomaga. Dariusz Perdek, wójt gminy Klonowa. No to jest ze względu na ich dobro, bo wiemy jakie są warunki w schroniskach, jak tam przebywają. Ale finansowo również dla nas jest to jakąś ulgą, ponieważ... No nie musimy płacić, a teraz te opłaty jednak za pobyt takiego pieska w schronisku są dosyć duże. Na dzień dzisiejszy mamy 4 pieski w schronisku, to znajduje się koło sieradza w Czartkach. Ponad 1000 zł płacimy miesięcznie za te 4 pieski, które mamy. Wiadomo, że w domu może będzie miał lepiej ten pies, różne te schroniska są, nie? Pomagają jak tylko mogą, nie? No jest to koszt. Środki, które nam dzięki temu zostaną, wolimy przeznaczyć właśnie dla tych ubogich, biedniejszych, tych, którzy potrzebują pomocy ludzi. No tak ja uważam. Władze gminy, a przede wszystkim pracownicy urzędu zapowiadają, że akcja adopcyjna psów będzie kontynuowana. Informacji na temat czworonogów, które szukają domów, można szukać na stronie internetowej Urzędu Gminy Klonowa, gdzie w Klonowej była reporterka Radio Łódź Marzena Grzelak. Za 17,5 minuty godzina 18. The White Stripes. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Nothing, everything for two. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Movies only make me sad. Parties make me feel as bad. 'Cause I'm not with you. I just don't know. Like a summer rose, need a solid rain. I need your sweet love to fill the way. Well, I don't know what to do with myself. Just don't know what to do with myself. Jack White to oczywiście. Mówiliśmy o trudnym losie artystów, którym czasami zamiast wynagrodzenia za występ proponuje się ciepły obiad albo inne usługi. Słucham teraz reportażu o pracy za darmo dla artystów i nieszanowaniu. Ja nie wiem, czy to nie jest przypadkiem grubsza sprawa, bo to nie chodzi tylko o artystów. Ja prowadzę działalność usługową, naprawiam komputery i mi się też zdarzyło, że klient nie chciał zapłacić i argumentował to tym, że przecież mnie to nic nie kosztuje. Nie wkładam pieniędzy w wykonaną przez siebie pracę w postaci materiałów. Tak więc w innych branżach też oprócz artystów takie sytuacje się zdarzają. taki trend. Cóż, można dodać nawet. Za kwadrans 18, Beata Michniewicz już jest i goście również. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, gośćmi są posłowie z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak z Nowoczesnej i Marek Ast z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Jak daleko posłowie Prawa i Sprawiedliwości, zgłaszając poprawki do ustaw o KRS-ie i Sądzie Najwyższym, odbiegają od ustaleń pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a prezydentem? No, sprawozdanie do ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa przyjęliśmy już wczoraj. Tutaj myślę, że jest absolutnie akceptacja ze strony pana prezydenta. No dlatego, chyba nie że... absolutna, bo ja słyszałam, co mówiła pani minister Surówka-Pasek. No, ale ja myślę tutaj w tych kategoriach, że większość regulacji, które zostały wczoraj przyjęte, tę akceptację mają, łącznie z tą, gdzie stanowiła największą oś chyba sporu, czyli kwestie drugiego kroku w przypadku Pata, który by wystąpił w parlamencie w sprawie wyborów członków Krajowej Rady Sądownictwa. Zaraz do tego wrócimy, ale chciałabym też powiedzieć o tym, że pani Zofia Romaszewska powiedziała dzisiaj, że poprawki zgłoszone przez PiS do prezydenckiego projektu nowej ustawy o Sądzie Najwyższym są fatalne i nie do zaakceptowania. Nie chciała rozwinąć, co jest nie do zaakceptowania. To ja zapytam, co jest zdaniem opozycji nie do zaakceptowania? Już sama ustawa, którą skierował do Sejmu pan prezydent, jest nie do zaakceptowania. Ona narusza konstytucyjną regułę równowagi władz, władzy ustawodawczej, sądowej i wykonawczej. Powoduje, że Sąd Najwyższy przestaje pełnić swoją dotychczasową rolę, czyli sprawowania nadzoru nad orzekaniem przez sądy powszechne i sądy wojskowe, a tak naprawdę staje się trzecią instancją i w gruncie rzeczy sądem dyscyplinarnym. Będzie powołana Izba Dyscyplinarna, która będzie kompletnie niezależna od pozostałej części Sądu Najwyższego. W sumie powstaje dwoistość w Sądzie Najwyższym. Izba to jest pomysł prezydenta. Ja pytałam o to, co jest fatalnego jednocześnie zdaniem pani... Odbiera się chociażby możliwość opiniowania kandydatów przez pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Wprowadza się regulacje dotyczące samego funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej, którą szalenie zawęża się, dając prezesowi, który będzie przewodniczył tej Izbie Dyscyplinarnej, ogromne uprawnienia. W gruncie rzeczy pozycja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego przy tych poprawka, które zgłasza Prawo i Sprawiedliwość, będzie żadna. Bo jeśli to chodzi będzie o tylko sam pomysł reprezentant. Jeśli chodzi o sam pomysł Izby Dyscyplinarnej, to było w projekcie prezydenckim i tutaj prezydent nie oponował, natomiast myślę, że prezydenccy ministrowie są zaskoczeni zakresem uprawnień tej Izby Dyscyplinarnej. No chodzi o to, żeby jednak te sprawy dyscyplinarne były rozstrzygane w sposób sprawny, żeby nie podlegali sędziowie, którzy będą w tej izbie zasiadać jakimkolwiek naciskom. To istotnie pomysł prezydencki i to, że ta izba jest stworzona i znajduje się w projekcie. To jest też jakby realizacja zapowiedzi i Prawa i Sprawiedliwości, i prezydenta. Natomiast dlaczego prezes Izby Dyscyplinarnej właściwie jest ważniejszy niż pierwszy prezes Sądu Najwyższego? Ale to nieprawda. Pierwszy prezes Sądu Najwyższego dysponuje kompetencjami w niczym nieograniczonymi, jeżeli chodzi o kierowanie Sądem Najwyższym. Tych kompetencji nikt pierwszemu prezesowi Sądu Najwyższego nie odbiera. Natomiast w zakresie kierowania Izbą Dyscyplinarną kompetencje prezesa Sądu Najwyższego, który będzie miał w zakresie te zadania. No cóż, tak jest to uregulowane w projekcie. No tak, tak to jest, że to jest de facto marginalizacja pozycji pierwszego prezesa. Absolutnie tak to właśnie wygląda. Proszę sobie wyobrazić, proszę państwa, że Izba Dyscyplinarna będzie miała swój własny budżet, znacznie wyższy niż pozostała część Sądu Najwyższego. Bo zaraz sędziowie... pani dokończy. Chciałam zapytać, co jest u podstaw właśnie takiego pomysłu, żeby ci sędziowie byli lepiej uposażeni i to dużo lepiej. Ja nie wiem, czy oni będą dużo lepiej uposażeni, bo to okaże się dopiero wtedy, kiedy... No tak, ale jest taki projekt, że 40% mają więcej zarabiać. Kiedy po prostu... Czy ja coś pomyliłam? Tak słyszałam. Kiedy te przepisy wejdą w życie, kiedy po prostu sędziowie... No na razie mówimy o pomysłach. Tak, no ale pomysł taki powołani. Jest. Natomiast no, rzeczywiście ważność Izby Dyscyplinarnej polega na tym, że no, mamy olbrzymią skalę patologii w wymiarze sprawiedliwości. Mamy sytuację, w której no, często sprawy sędziowskie były zamiatane pod dywan i rzeczywiście ci sędziowie będą mieli, sędziowie Sądu Najwyższego, którzy będą pracować w Izbie Dyscyplinarnej, bardzo trudne zadanie. Ale myśli zadanie. Pan, panie pośle, że ta skłonność do patologii się utrzyma po zmianach? No, panie redaktor, jesteśmy, mamy nadzieję, że się nie utrzyma. No, zmiany idą w tym kierunku właśnie, aby też nastąpiła pewna refleksja w wymiarze sprawiedliwości wśród środowiska sędziowskiego. Natomiast z dnia na dzień myślę, że ta dobra zmiana w sądownictwie nie nastąpi. No, musimy na to poczekać. No, po to też jest Izba Dyscyplinarna, aby po prostu mogła prowadzić postępowania dyscyplinarne. Zresztą nie tylko dotyczące sędziów, ale innych zawodów prawniczych również. No to może wracając do tego wynagrodzenia. To nieprawda, że nie ma zapisu, bo przewidziane jest 40-procentowe wyższe wynagrodzenie. Wczoraj czy usłyszałam się na komisji. Nie. I wczoraj usłyszałam na komisji, że dlatego, że sędziowie z Izby Dyscyplinarnej nie będą mogli pracować poza sądem. Co nie polega na prawdzie, bo na chwilę obecną przewidziane jest odpowiednie stosowanie przepisu, który pozwala tym sędziom pracować poza sądem. Pomijam już kwestię, że prezes Izby Dyscyplinarnej będzie przedstawiał swoje własne sprawozdanie z pracy tej izby. Będzie również mógł opiniować sędziów i tych, którzy mają pracować w tej izbie. Mimo, że pierwszy prezes Sądu Najwyższego jest tych zakresu tego uprawnień pozbawiony. Do tego stopnia jest to sformalizowane, że nawet określono kwestie regulaminowe, powołując dwie izby w ramach jednej izby dyscyplinarnej. Mało tego. Przewidzieliście państwo również sytuację, że odwołania od Krajowej Rady Sądownictwa będą nie do Sądu Najwyższego jako takiego, na przykład do Izby Cywilnej, tylko właśnie do Izby Dyscyplinarnej, mimo że nie wszystkie odwołania będą odwołaniami w kwestiach dyscyplinarnych. Stwarzacie państwo pozór, że od naraz pojawi się tyle postępowań dyscyplinarnych, że potrzebna wam jest izba. A ja pytam, dobrze, proszę przedstawić dalej. Statystykę, jak wygląda ilość tych spraw. W końcu proszę dwa państwa, lata rządzicie. Mamy mało czasu, idźmy dalej, bo główny spór, w każdym razie tak mi się wydaje, w sprawie prezydenckiego projektu nie mówi o poprawkach Prawa i Sprawiedliwości, ustawy o Sądzie Najwyższym, dotyczy kadencji pierwszej prezes oraz przenoszenia sędziów w stan spoczynku po osiągnięciu przez nich 65 lat życia. No i Borys Budka mówił dzisiaj, właśnie wczoraj mówił, dzisiaj mówił, że to jest niezgodne z konstytucją, a pan przewodniczący Piotrowicz mówi, że jeżeli się zmienia ustrój sądów, no to konstytucja mówi, że wtedy jest nowe otwarcie i wtedy można to zrobić. No ja się zgadzam z przewodniczącym Piotrowiczem. Rzeczywiście wprowadzamy regulację, która powoduje, że z osiągnięciem wieku 65 lat sędziowie Sądu Najwyższego przechodzą w stan spoczynku. Nie jest to kategoryczny zapis, dlatego że na wniosek można tę służbę w Sądzie Najwyższym przedłużyć i myślę, że takie wnioski będą. Ale projekt prezydencki zakłada tego rodzaju rozwiązanie i myślę, że ono też się w dobrym ale kierunku, ponieważ... Pan nie ma wątpliwości co do tego, dlatego że jak wiemy na świecie, w Ameryce sędziowie orzekają dużo dłużej. Niektórzy wręcz dożywotnio mogą orzekać. No okej, dlatego istnieje ta możliwość po prostu przedłużenia pracy w Sądzie Najwyższym. No tak, którzy będą czuli się... Którzy będą czuli się na siłach, którzy po prostu, którym stan zdrowia na to pozwoli, z całą pewnością taką zgodę otrzymają. I tu też nie można zgodzić się z panią posłem, ponieważ projekt prezydencki przewiduje niestety przejście w stan spoczynku również przez osobę pełniącą funkcję prezesa Sądu Najwyższego. A ja tylko przypomnę, że zgodnie z konstytucją jest to kadencja 6-letnia. Kadencja, której nie możecie przerwać, ale w projekcie to przewidujecie. Poza tym... I do niej nie odnosi się ten artykuł do tej kadencji, o którym mówi pan przewodniczący Piotrowicz? Nie, no, jest zapisany wyraźnie przepis, który mówi o kwestii kadencyjności i czasu przejścia w stan spoczynku, także w odniesieniu do pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Ale mało tego... No dobrze, ale ten artykuł 180 ustęp 5. Tutaj się nie liczy? Artykuł dotyczący pierwszego prezesa Sądu Najwyższego ma wcześniejszą numerację, bo myśmy już przez ten artykuł przeprocedowali. I on w tej formule dotyczącej przejścia w stan spoczynku niestety przeszedł. Mówiliśmy o tym, że on jest sprzeczny z konstytucją. Biuro Legislacyjne państwu na to wskazywało. Pomijam już kwestię, że stworzyliście państwo sytuację, iż o tym, czy sędzia będzie pracował powyżej 60 roku życia w przypadku kobiet, 65 roku w przypadku mężczyzn, będzie decydował przedstawiciel władzy wykonawczej. No to już mówimy teraz o sądach powszechnych. Nie, tutaj też tak jest. Pan prezydent też będzie w przypadku Sądu Najwyższego o tym decydował. Tak, ale mówiłam o prezydencie, ja myślałam, że pani teraz wraca do poprzednich projektów dotyczących wszystkich sędziów. Mówię o Sądzie Najwyższym. Do tego jeszcze dodam, że na przykład... Mówimy o prezydencie. Pracy, tak, z Izby Pracy sędziowie przejdą dotychczasowej Izby Pracy, przejdą do nowej Izby Pracy, ale z Izby Wojskowej z automatu przejdą w stan spoczynku. A to oznacza nierówność wobec prawa, na którą również wskazywałam. Jeżeli wszyscy przechodzą w stan spoczynku, to wszyscy, jeżeli mają prawo skorzystania, to mogą skorzystać. Poza tym nie są to zmiany ustrojowe. Obiecam pytanie o KRS. To było wczoraj i tutaj rzeczywiście pani Zofia Romaszewska, doradczyni prezydenta, mówi, że według niej jest okej. Pani Surówka-Pasek podawała wątpliwość, że to prokuratorzy mieliby możliwość także wskazywania swoich kandydatów do KRS-u, ale ja mam pytanie do pani jako przedstawicielki opozycji, bo państwo nie chcą brać udziału w tym pierwszym kroku, prawda? Absolutnie. Czyli w tym zgłaszaniu. Absolutnie, ponieważ... A to nie jest oddawanie pola? Nie, to nie jest oddawanie pola. Nie można wchodzić do organów, które zostały powołane niezgodnie z konstytucją. Niestety projekt prezydencki, który został w treści poprawiony i uchwalony przez Prawo i Sprawiedliwość, zmierza do tego, że jest podważana konstytucyjna zasada równości władz, trójwładzy, czyli władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Przez projekt prezydencki i poprawki Prawa i Sprawiedliwości doszło do sytuacji, że władza sądownicza została kompletnie pozbawiona możliwości wyboru swoich przedstawicieli do Krajowej Rady Sądownictwa, która jest organem powołanym zgodnie z konstytucją. Dobrze, jedno zdanie, pan poseł, bo musimy niezależności sądów i dbania o niezawisłość sędziów. Ale panie Marszałku, to nieprawda. No, sędziowie też będą zgłaszali kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Sejm oczywiście z listy ustalonych, uzgodnionych kandydatów będzie ostatecznie tych członków Krajowej Rady Sądownictwa wybierał. No i niestety musimy zawiesić tę rozmowę. Ale ciąg dalszy w innym terminie. Bardzo państwu dziękuję. Ale sędziowie nie będą wybierać. Wicemarszałek Barbara Dolniak, Nowoczesna, Mark Ast, Prawo i Sprawiedliwość, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Masz firmę? Zrób zakupy na saturn.pl i skorzystaj z leasingu. Złóż wniosek online 24 godziny na dobę. Decyzja w 10 minut. Znajdź przycisk leasing przy wybranym produkcie na saturn.pl i sprawdź szczegóły. Saturn. Technologia tak ma. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nawet nie wiesz, jaka to ulga. Nareszcie mogę swobodnie oddychać.